एक बार जरा फिर कह दू, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। ऐसी मीठी मीठी बातें करके, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। ओ जाने जा, एक बार जरा फिर कह दू, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। दिल लेकर रहो दूर हुजूर न हमसे, करो इतना गुरूर न हमसे। ओ सजना मेरा हार सिंगार तुम ही हो, मेरा दम है तुम्हारे ही दम से। तुम शमा हो तो मैं हूँ परवाना। कैसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। ओ जान जा, एक बार जरा फिर कह दू, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। सुनो दिल बर, ये जो दीप खुशी का जला है, मेरा प्यार इसी में ढला है। मेरा दिल भी प्याले के तुम्हारा सहारा, नई राह पे आज चला है। दिया तुम्हीं ने उम्मीदों को ठिकाना। ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। ओ जान जा, एक बार जरा फिर कह दू, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। तुम चाहो तो मैं तोड़ के ला दूं सितारे, के हो तुम मुझे जान से प्यारे। क्या मांगा जब मिल गए तुम मुझे सजना, मैं तो आ गई बस में तुम्हारे। मेरा दिल है तुम्हारा नजराना। ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। एक बार जरा फिर कह दूं, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। कहो ना। दीवाना। फिर कहो। दीवाना। फिर कहो। दीवाना।